شماره 82. ورزی برخواسته است. ابوالحسن ورزی با وجود اینکه طبعی شیوا و بیانی گرم و شیرین دارد، از تظاهر به شاعری گریزان است و به همین جهت تا کنون به جمع آوری اشعارش همت نگماشتیم. سبک وی پیروی از بزرگان متقدم ایران است و به همین جهت هم اشعارش دارای لطف و صفاست. آتش دل پرتو افشاند ز سیمایم چو شمع، آتش دل پرتو افشاند ز سیمایم چو شمع، راز خود را از که پوشم من که رسوایم چو شمع. در تن تبدار من هر ذره ای از سوز عشق، در تن تبدار من هر ذره ای از سوز عشق، قطره اشکی شد و غلطید در پایم چو شمع. تا توی خورشید دولت، تا توی خورشید دولت روی پوشیدی ز من، آب شد در آتش حضرت سرابهایم چو شمع. تا سرابها گریه باشم بی لب خندان او، تا سرابها گریه باشم بی لب خندان او، پای تا سر را به اشک خود بیالایم چو شمع. Thank you. دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 82 بود که با صدای آقای بنان تنظیم یافته، آهنگ سگاه از آقای تجویدی، ترانه از منیر طه‌ها.